xam nga bañ ko war a def rek ñu toog une fois tam génn teg ci bëtëb pour ma am ko rafet waaye ñoom ca man loolu mun leen sax nga addina mu sëñ sax mais si na bakkan bañ joxee moo leen man ko mun te mu fiyo taw caalituñu jëluñ ginnaaw bañ yaasi ci loolu la dee te màtti lu daal ñett loolu moo tax ca badar bañ ñuy dem xalal dañ dajjal saaba yaa ko doxe te bajee ba xam ne mooy def na badar te caalituñu daw ñu wéetuñ yàlla yoqatu te bu ëllëgee ci far noonu islam loolu la daal dafa laaj jëlu ginnaaw looy nag sa boobu leen ñu ñeen woon moom la si baa ñu ñeen waa wax naa jëm ba ne mun nañ wax ne sëñ bi baa ñu ko doon bamu sëñ luy niru sëñ ba fekk na ko borom yi daal borom yi xam-xam borom yi jàng waaye sàng moo fekk ko fii wala boobu jafe na lool boobu te ñëw na lool boobu lu ko firnde mooy buur bi seew tubaab bi xam ngeen ne la tefi daal yu bari tere nay benn téere boo xam ne dañoo tëral araab ñëw ci Sénégal terewoon la bu xam-xam ñoo ci kon bugul xam-xam lakka daal yi lakka téere yi wala loolu programme mooy moom réew mi moom mis ne tam si la ku fi neex am na ko bañ mu rey buur yi seen ko di boromu doole ñu si di sa jël seen gàllaay dem bëccëg ñoom dox ko seen bopp àndal moom boo xam ne buur yi jaam rek seen jëf def seen xam-xam nañu am ak seen jëf def ak seen taal mu dugg seen ci ne taal ñii mu rey leen ñii ñoo toog gis loolu ñu seen bu jàpp leen ndax gën nga wërsi tubaab nu ma kenn rafet woon de am na ñu ànd woon de waaye kenn jàmbu tam moom rek a jàmbu la gaa ñu ne ba dem suñu kër moom la ko wax waaye moom la ko yóbbaale moo ko laaj moom l'islam dafa yóbbaale ñee saraf lañ ko yóbbaale xaq xel dafa yóbbaale ñu saraf lañ ko yóbbaale saraf bi nangu na lu mu la araamam daganal na ko bu dee ñëw carrément lu mu la araamam daganal na ko bu dee ñëw l'islam lu aramal aramal dagan abadan doot sama candidat bi mu fa dagan abadan ndax xam nga dee ba tinde di nit ba mu ñu ma tàng bi xaal bi tax na moo koñ sëñ bi yaa ngi si taag mu ne ko ci dagamu dafa war na ko li ngangu dee ñu jël suñu kër yi yëpp te mu jël suñu kër yi jolaate lay nekko waaye nañ ñëwul tubaab ñu laaj ci mu sant xaal loolu fm ba am sa laaj ñu tudd ba waxut ak yéen ak ñun wax sa fa ci lii waa ci xuraa jeex xel ak moom bii ñoom ñëpp ñu mujj nangu leen tubaab sax ngir am jàmm kenn ku ne jëlu sa kër nekk sa rek nekk sa tubaab mi nga xam ne moom moo demal yàlla yóbbaale ak yàlla sa jëlal gannaaw moom gëm si ne ma pour ko daw ak kon lu ngay ñu si ne mooy yëtal yàlla kon lu ci mooy bokkaal yàlla ñoom ndax nangu nañ tubaab ñoo xam ne xam ne du dëgg waaye bëgg mu ca tax na sa tubaab beneen tubaab ñoo xam ne ak daal dëgg tax waaye ñu bakkan na ba ñàkko tey ak ñàkko ci may may yor ne bu tax nga dee tey ci ne ci dëgg ñu ne ko ne loolu lañ soxla lii tey borom def da nga ko def ba la neexee ba la naqari mu ne ku ne man yóbbu te fekk bu yàlla doole man si man dara ku ne ñu sakku bu yàlla ngay jëma ndax si moom la suñ tubaa tuub te kat ñu ko waxee ña ko def tañ ci yóbbu ña ko def bari ma lool waaye tegal sa tubaa bi bi muy génn yaakaar naa ne nit bu ñu màggal gis lu ma amee ndam gis lu amee ndam tere màgga waaye moom gis bu muy génn dem xam ndam dana am wala du am ñu war ngeen waat xarit yoo ma sax daa ngeen àggal li fekk na si moo xarit sa bis dañ lay génn di la tooñ noonu bu delee màggale bis boo mu yëg dan xam ne dina des waat maam ñu rëgg rëgg ñu koy jàpp ne doon des waat parce que ñu àndal la tax jëm ci tuuti ànd ak ay noonu yoo xam ne seen programme mooy faj sa bakkan mbaa mooy sa bopp lii moo doon programme. kenn ku ne dimbale ak doon moom du doon du taalee toog leen loo ma dem ni fii bu ngeen leen bu mu ñëwee ngeen añ mbaa ngi dem mbaa ngi ñëw kii mooy tam ndakaaru bii tëral na si njëkk a tàmbale ne bu xat boo xam ne ay rab lañ ci def mën ta toog mën ta tëdd mën ta yëg te bu ci bu ndaw te kow di sotti ndox moo xam ne sa def sëñ Touba dafa jàng na baaxal saaru baaxal yàlla mujj yaatal nit ba ba mu yàgg lool nee na maam jaara moo nekk ci nit boobu nii ci sa nit la mu ñëwoon léegi waaye mu nee na mujj yaatu ci maam kon xarka daa dund yàlla gi yëg yàlla gi ak yàlla gi jox dimba la moo ko may doona dafa am loo xam ne boo ko yëg dafa yëg dara dafa lan doon nekk di ko dund moo tax mën ko nekk dara ci xeet ndax yi ko doon nekk waaye bu ko yëgu noonu rek ci lay des du dem ne boo mënul yàlla ñii lay àndeek moom fan lay lekkee fan lay naañee fan lay tëddee fan lay jaamu yàlla fan lay feebar fan lay nangam li yëpp sëñ Touba ko gàddu moom bu geesul bi kenn xaw seet laa daan na ko wax na dafa taxoon ci taalee yàlla xam di ko ñaan ne kenn ku nekkoon ci gën naa naan ko ay nit ko kon jamono jooju leen lam ne man seen taal laa ci seen taal yàlla yi wax na ci te léppam seen taal yi na ci loolu leen nekk dafa wax naa ko juróomi at yoo xam ne dem nañ bëri sëñ bi moom dundatul seen xamul ci moom dara seen jubul ci moom dara kon mu tàkkowee na ko baabaangaanam xëy na xóoral juróom yi daj naa ko moom ma tuu nee na lu moom jéemi sëmmal sëñ Touba ci naa ko jéem waaye mosta caali mosta jëlu gannaaw mosta yox yoxi mosta def luñ ko sant mosta tere luñ bàyyi luñ ko set ba xëy ñu sëñ laa ji loolu nag mooy taxa mbaxtaan a boobu islaam boobu loolu nag la ko war a mooy xekk ba mu doon dund moo ko may bu fay ak xeexaa saa yoo ko yëkkatee am nga problème li tax mooy buur yi ak sëriñ bi ñoo lay xeex te ñee bon doon buur yi ñu yor ngànnaay yor booloo soxar lool am sañ-sañ lool sëriñ si yor nañ booloo jàng nañ yow mi nekk jaax sax li mu nekk ne moo arrangé sëriñ bi arrangé ko arrangé buur kon foog ñu soog la xaar sa sëriñ Touba sëriñ si ne ko ñëpp ko ko mel a woon tout di bind ay leetar di yàq luñ mën a kàllaa di Touba bi rek wax ci moom wax ñaar def nañ sëriñ si sëriñ wax wax balaa buur bi mais si loolu si sëriñ bi nekk sëriñ ma yow si leen si lu ngay nekk bi ma demee ñoo ko jàng alquran ak ñaan yàlla bul jël Touba mu ne ko bu ne naa la soxla see du ma dellu waat ndax mu mel ni yóbbal naa ko Touba nag jël ko mu ngi tànn loolu gisaa ne wala gisaa ak maa ne xëy na am gisaa te Touba du ma am de ba may dem laa ba ci leeru alquran ak li Touba ak yóbbu waaye ko lu leen ñaan du noonu du ma ko noonu sax mais ñaaw lu mu ji ak seen jël jëbbal boppu seen Touba kon loola tax mu soon noonu buur yi ak ñee soon nañ buur lay wut ndax nit ñi mooy dajale ak nam bi ko nangu dafay dugg buur parce que nangul nañ ko ñu nangu buur yi du ko defal ñu daal defal buur tabaaru na dafa buur bëggul moom bëggul nangu moom buur moom ñu bëgg rek mooy nga doon baal ci kanamam rek waaye soo bëggee doon buur buur ci kanamam rek mu dal sa ko sëriñ si kër ñu gis daal li mu am ni ñu ko toppee ak ni ñu ko gëmee ak ni ñu koy defar te seen sëriñ Touba bi bala ñu ngeen ko te gis ñu ñu ngeen jàngal ñu ngi lay yàq nit ñi léegi Touba ñu ko waxal sax daal dox na fii du leen ko xase ay nit yu tere fatte rek amal waaye ci ñett waaye ña parce que ñett fekk daal si daal bëri mbir daal bëri nga xam ne ay fatte mënut na fa ne seen i ñëw fa taa ñëw fa ñu parce que turam ñu doon si daal seen turam ci lislaam ci daal bëri nañ jéem ñi. Da xamul na waaye fa la daal nekk la tey bi waaye dama xam daal li mooy daal askan ci daal yu fan fa la fa la tàmbale. Mais tu penses que c'est ce qu'on dit, voilà, c'est ce qu'on dit. Mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Après, nous n'avons pas de dans une fois, nous n'avons pas de table. Nous n'avons pas de table. Nous n'avons pas de table. Nous n'avons pas de table. Mais c'est ce qu'on dit. C'est un manteau, c'est un manteau. C'est ce qu'on dit. Mais nous n'avons pas de table. Dans une fois, nous n'avons pas de table. Dans une fois, nous n'avons pas de table. Nous n'avons pas de table. Ce qu'on waaye loo xam ko daan du ko dindi addi du ko dindi te daan ne barke bi loolu suñu pratique na daara ko gis waaye soo xam xamoo rek kon nag fiis boo ma leen da ko seen doon siis ñoom gis ko nangul parce que bu ñu topp dañ ko gisut te xamu ko woon mu ñut ak njaam waaw xam nga man tey baal ba ma àggee sëñ ñoo ko àgg ci yàlla bu mu ne ko li nga bëgg ba nga ko da nga ne sa yi ci kër sa la yi mooy soxla yi ci kër sa yi ci kër soo ne sa luy sa liggé fóot bale taxan root togg ah sukk sa kanam nañu la ëllëg saw sant loolu soxla yi def mental loolu na def ah bale kër bi root ndaay taxan am ci kër bi ah foo jëri sukk ci kanam tuuti baal nuyu ko dafa mbàkk nit di ngeen di sukkale baal mu tax mu sukkale kenn ma su ko def moo tax jéggi la soxna sax kay xalaw ko na waaye dafa nii dama ko jëndi mag muy sukkal sa moroma góor góor muy sukkal sa moroma góor dul la aw santa di ma ay tànka du ko bàyyee néega du ko rot ay njaam da nga di ko soxna ba kay waaye lan la si ko toppaayo rawaay moom soo xam ne fii moo tax li ko mos a ñaan rek aw ñu wax def naan armée rek ndax moom xam na fi mu nekk naa ko mu nag toox bi mu wax na anu mu ah ñoo ko doon wax ñëpp am nañ gàcc ndax lañ doon seen tur ci moom gisu ko lañ ko wulan si moom liñ tax sañ toi def na ko nan naan sañ toi def ko def lu bokko maam tel fa sañ toi def ko def lu bokko am route soo jiwee si la defaa ak sëñ Touba loolu mu sëñ Touba boo ko defee ci biir maam tey daal fekkul am route parce que rajo moom nga def ci moom sëñ Touba ngay ñun parce que daal daa am lu mu jeex moo tax kuy ngay ngay ay bidon rek donc moom ak loo ci daal rek waaye ñu si doon daal lépp dina tax loolu ñu may ci kër ña nga xam ne ñoo lay utiliser ci kër ga ñooy ñëpp nga def gannaaw waaw te boo seen ñoo lay utiliser ci kër ga duñ bëgg a añ ci kër ga duñ bëgg a def duñ bëgg a bokk sëñ ba ñoo lay utiliser ñoo gën a def ci gannaaw ci kër ga waaye ba dàggee ci waa ji moom dama amoon na ko bokk na xam ne moom laa am ci kër ña ko xam dëgg it xakka daa duñ lay utiliser xam ne dama la ca daa te taxawu dara nag day fa ne du doy day fa ngay jeex day fa doy moo tax du kenn ci moom kon nag kon sañ Touba suñ ko jàngatee day xam ne am loolu gis nga dëkk bii xam nga wax na ne màggal bi bu ñëwee dafa jàng ma ci loolu bu ñëwee dañ ko laaj toolu toolu na doole ko ci xam nga loolu teg nañu la moom luy dof dof dof loo añaan añaan ana moom loolu moom sa ko tegul ne màggal moom yokku na ah te ba mu ko wax kat moom sax moom ñëw màggal ñëw sax moom lépp lu sëñ Touba wax rek man ngay teg baara di jëm jàng nii moo tax may wax ne ku dul sëñ Touba nuñ la taggee nuñ la taggee lu tegu réy réy réy yow moo ko tegu mu la jàng teg baaram da nga ko gëm su topp ko rek topp ko teg waaye wax loo xam ne bu ñu la laajee nga di jëm jàng nii loolu mu fekk sëñ Touba lu ma sa wax rek boo xoolee jëm dëkkal bii tey ba bu nekk ak gott nekk ak xaal la nga xam ne réer na si ñu ne ko woon ba fekkoo si la ko man dafa am lu fay tëng te boobu àdd na àll na lépp day bëtta bu nekk wa masqal ni tali min al fujjaari wa mun al ahnaa ijaari ah boo ne kee am si kee am si soo ñaata faraa sa am si ñaata woo tamit masqalan masqul taalum ni dafa muy dëkku xam ni dëkku jàngukaay bi ñaata daara si woo tamit masqalan lu baaraka def muy dëkku barkeel ndax barkeel ñëpp yow si ngi barkeel kon lu ma woon ci dëkk bi rek moo tamit dugal xool bi ci moom léppam nii la mel li nga xam ak li nga xamul léppam nii la mel kooku kéttaanu yàlla la xam nga yàlla am na lu ne mën na lu ne fay na lu ne sax nag doomu aadama lu bëree bëree bëri ci boppam lu koy jàngee rek lu mu moom lu soo ne kenn mënu ko lu mu moom soo ne kenn mënu ko waaye nit ñi ñoo bokk nit ñi ñoo yemul te ci kii sax dañu yemul ndax seen baax lu mu yàlla jaral dëgg-dëgg war naa am seen ci yàlla nag ah ñii doon daw di làkku ji bi tuuti buñ làkku ñii daw di nga wëccee ak gouvernement tubaab bi nit xasta saa mën a mucc seen tubaab làkku tur ñu wëccut ñaax ne ko dana sàng ci nit tëf ñëpp dañ làkku tubaab bi dem ba waxtaan ñoom ànd ak moom te lan bëgg daaxoon moom tubaab bàyyi leen te leen neex sëñ Ba rek a bañoon sëñ Ba doon nga bañoon sóor leen moo tax yàlla may ko lu may kenn ci yow muy tey mu teg programme nag boo xam ne bu ko Sénégal nangu woon tey Sénégal moom la fi nekk tey maa la wax ni ndax yoonu ci tubaab teg aka gaaw ci alal aka gaaw ci tiraanga aka gaaw ci defar alay bi te kon yoonu ci tànn ñu ngi ko xalaat te xam loo ko jàng tey boo xoolee mu di tubaab bi tey li mu sëriñ tubaab def ak liñ ko fi defal xool ko rek liñ ko fi defal def na fi ci néem tey yaa ko fi defal mu tàkkoo ci yow kat yaa bëgg daal dañoo defal ko fi rek awut ko ci yow de kooku mosut a wuti buur buur a buur tubaab mosut a wuti buur parce que sëriñ bu leen sëriñ mooy dem wuti buur lu sëriñ ci politique la ne ci naxante la ne xalal la bëgg dara jël bëgg ak na la bëgg maa la wax ni nga bëgg yaa ñett mu def itam seen seen néeg yaa te yàlla fekk naa nii ak ci ànd nag buur boo koy yee noonu ko la waxta noonu te loo ko noonu ko war a ko noonu maa ngi yàlla sama jaam wax suñ tubaa ne saa yoo duggee ci kon buur mooy jënd sa première défense te ñëpp yow ci buur tey nga ci dàll ku mu wax tey pare da ngay doog fat ñëpp ñu koy ñaan ko jaar doo ko ñaan ko jaar ah wax dëgg yàlla bu jaar nekkee buur ëpp na fii nga ko ñaan ko jaar pour vraiment bii di seen kaw mu jaar la nekk fexe ba mën nga dugg ca mu wax ne ko dëgg daa am la bugg sa moom waaw wax ko dëgg moom jot naa ko jaar sama ci lay wax ko dëgg ñoom na boo ñu tee taxaw suñu coopérative Moussa boo ko déggee ñoom na dara ko dégg fii ñu waxee li ñu ko wax moom man dara ko dégg kon jox ñaa daal waaye ñaa ko jaa mu daan lu nekk dañ ñu ko yëfe sa bokk lu ñu ko rek kon bul jaay ñi nga àndal parce que nag dara jàng fa demee mbooloo mu ngi àndal ñoo la ko may yaa bu dem jëmi sa bu du la xam sax waaye bu lay xam balay may ko jaar mbooloo ma nekk sa wax doole jëj na moo tax may la ko kon doole jëj na nga war a bàyyi xel sa gannaaw ñu leen di defar am ngeen di xaar am ngeen di sàmm am ngeen di jëj nga bàyyi xel boo toogee pour wax waaye bu ko am jël sa poos ba fay procès boo ko jël ci jaamu yàlla yi bàyyi baax noonu lañ defoon moo tax nag loola moo raar jëm ji nag nga xam ne moo tax ñoo ko wax na ko muy sax Moussa te li wax moom teelu naa ko ngeen a ngeen def mais moom la ubbi teexal mooy caatal tey dëggee kenn ay animal la te ñu dana tombe ne jàpp naa ci bii ji sëñ Touba ba ak bi ca la man tey mu jàpp sal wax def na ko ci yàlla baaxee ko toog na ak Serigne Touba ñaar yoo loo xam ne amul ñetteel ñoom ñaar rek la toog lañu fa waxtaane kum kooku noonu ko xam waaw dañ ko waxtaane kum kooku noonu ko xam kon boobu boo Serigne Touba baaxee mu wax lii kon wax la yoo xam ne wax dëgg yàlla ñaax na nag ñaax na gis moom it nag dafay na loolu duddee waxoon na la xam-xam bi bañu ma ñu rey na ci bañu ma ñu rey na ci danaa ko yëkkati danaa ko wote bañu ma ci dara kon bakkar ne sa war muy def pourtant dégg nga lu nekk aade ja fi nekkoon aade ja fi nekkoon nga xam ne bu fu sa bàyyi jógee ñu topp doom ja dafa mooy adama ba ma moo torja wàccee la bii sama daa fi nekkoon ak i magam mag la amoon benn ko ma woon mu fii sa ak si seen yëpp xeertam dama kon boole ma kenn jëm kenn ko wóolu kenn ko doy la sa booba sax wuy jëm ngi dugg ci dëggu ga ci njub ga ci bëgg yàlla ga ci yërëmi jàmmi jàmm ak dimbali jàmm kenn ko nit ñi bëggee woon di ko jege def ko xarit def ko ana door te bu ko mu ngi ndaw comme ñoom nekk ci tarbiya takk der di liggéey baay ba baa di wàcce liggéey fekk gërëm na ko ba ñëpp xam ne gërëm na ko daan nañu ko affaire sama saa mi ngeen topp daan daan gërëm a baay rek am waaw ñu ne gërëm a baay kay moom la ñëpp lu waaw ñu xam ne li xew su ko defee kon moom ñu teel ko gëm kon bëri woon na mboolo ndax ku ñëw di jébbulu su moom la jëm ma ko waa de waaye ku ñëw rek damay jébbulu su moom la jëm mënul maam mag ko tool ku ñëw su moom laa jébal sa ma waaye boo ñëw jaare ngi na nee na ma ko ko dina ko ñu bokk waaye sëb bi tax de ak ma xam ne nag saa xam sàcc na ngaa toog ci daal ba tàllal ma ko jaar ñett ñëw dox ko seen bopp wóoru ko lool doylo ko noonu boolo bëri lool waa ko Serigne Touba ñëpp xam ko ku ñëw moom ngay yendal moom ngay fanaanal ci mbaalee nga ma Serigne Touba faral ñun rek bëru mboolo te xam ne sëñ bi tur saa yi ko ba saa ndox la camion lu ko yónnee téeméer ngay def ci camion ba bu demee da koy sax kaw sa ca tool ya ak i mboolo moom waaye dafa naan laa fi nekk sama collège ni ñett fa nu suba te lan tuxas ñaxu am na ay mbokk ñu toraa wax ne sëñ musot dañoo bëgg ndox ñu ñaari yool ñaari ndaam ak sa ndaam ñu ndox ñu ñetti doon ci doon ay jàmbar la ñu woon loo xam ne dañuy sawaral lool te gaaw lool te am doole lool te seen xol taali lool te bugg sëñ lool ba tax fu mu kenn rek mooy ma ay nit ñoo xam ne dañu am doole sawar lool nag maa ngi liggéey loolu it nag ba tax fu ñu jàmm rek dañ leen wut ci maa ngi liggéey ko sax ruñ ko sax su koy njëkk a ñett sëñ bi su mbàkki gërëm na ko ay yoon yoon yoon ba ne ko loo toog ku la toog mu def ay tànkam ku la toog mu def ay tànkam sëñ bi su mbàkki moo ko wax fii ci bi ko toog ko wóoru bi ndax sëñ bi su moom lu wax dama ko def kon toog ko ku xam kon loolu doo ko toog waaye itam bu ñu bëggee xam yàlla ak xaar ci yàlla lañ aa tax sa dox na nit kooku kan moom fi ne moom dox na kat ay wa nee na ah sëñ bi dafa am toppee ko na moom day meex naa ngeen xaaral bu gaa dinañ dañ ah nañu rotee ko ji ah ñëpp ne dox na ku daa ñëw ci moom ci sëriñ si boo ñëwee balaa ngaa dem pour ak moom ndax naa wax yàlla loo xam ne dafay jaaxal te loo ko nangu sa moom la wax mooy jëm sa moom la xam nga ne man dox la def la waaye xam nga dellu gaaw de su bëggoon dara ja mbaa bëgg mbooloo kon du ko yëkkat ndax ña ko jëgoon ñëpp dañ ko woon gannaaw mu mujj wiyeeg moom kenn képp ci këram du doom du soxna moom kenn sant. Bàyyi dëkkal ba fële ñëw daal di bàyyi tan bi këkkëral ba mu topp mu kenn càpp dëgg bi ñaar. Bu lekkee moo xam naa ne moo xam kenn bugg a toogal nag taalibi ndaw yi nekkoon ci kër gi rek daan dee seen bopp yàlla ci biir dëkk bi. wala boo nee dugub jël dugub di xeex ci bopp jël benn soxna ndax ñu toggalee ko kenn ñu fii nga toogal ne ci kenn ba tey. su ñëwee jox ko am na benn jigéenam naan gaz moo daan cimetière jox gu ni moom kenn xam ku moo lekk di jigéen a juróom-ñaari ba xëy na jàpp na ci buntu tubaab sëñ tubaab ba àgg ci yàlla mën cee yóbbu jàmm. sëñ bi nee na ba Cheikh Moussa wax ne ma xëy ne àgg naa ci yàlla ba mën caa àggale jàmm. ne laaj leen ma yàlla ma xamal leen ko. mu wax ne laaj leen ma yàlla ma xamal leen ko. képp ku ma daan liggéeyal. mu ne képp ku ma daan liggéeyal. bul ma liggéeyal dara. bul ma liggéeyale ci dara. laaj ma yàlla. laaj ma yàlla. ma xamal la yàlla. ma xamal la yàlla. ñu bokk jaamu yàlla. ñu bokk jaamu yàlla. lii la woote woon. mu ne lii la woote woon. kon nag. mu ne kon nag. yaakaar naa doon na sëriñam. mu ne yaakaar naa ni doon na sëriñam. ñàkk na ci ay soxna. mu ne Cheikh Moussa ñàkk na ci ay soxnaam. moo xëy ne fa ma jëm. ndax moo xëy ne fa ma jëm. su ngeen ma mënee xaar. su ngeen ma mënee xaar. ba ma am àgg fa ma jëm. ba ma àgg fa ma jëm. baax na. mu ne baax na. su ngeen mënta xaar nag. su ngeen ma mënta xaar. ba ma àgg fa ma jëm. ba ma àgg fa ma jëm. yewi naa leen. yewi naa leen. ñu takk seen i bagage. ñu takk seen i bagage. daal di dem. te ñeent soxna la yoroon. mu ne te ñeent soxna la yoroon booba. waaye yàlla jaral na ko. waaye yàlla ko jaraloon. mu tàggoog ñoom. mu tàggoog ñoom. amé ay taalib yu ko gëmoon lool. mu ne mu amoon ay taalib yu ko gëmoon lool. jege ko lool. jege ko lool. mënaloon ko lu bari. mënaloon ko lu bari. mu tàggoog ñoom. mu tàggoog ñoom. te yàlla tax. te yàlla tax. mu nangu ko. mu nangu ko. kon kii war na am ci yàlla dara. mu ne kon kii war na am ci yàlla dara. dara jooju nag. mu ne dara jooja. mooy dox. mooy dox. ba ci ñun ñii. ba ëgg si fii tey. ci yéen ñii itam. ci yéen ñii tey. ba ëllëgit nag. ba ëllëgit nag. kenn xamul fu mu jëm. mu ne kenn xamul fu mu jëm. te kenn ku ne. mu ne te kenn ku ne. mën nga làmb sa dënn. mën nga làmb sa dënn. yëg lu ci sëñ Cheikh Moussa def. yëg lu ci Cheikh Moussa def. loo xam ne. loo xam ne. sa bakkan bi ñàkk ko moo la ko gënal. mu ne sa bakkan bi ñàkk ko moo la ko gënal. kon nag. mu ne kon nag. kooku def na dara. mu ne kon kooku def na dara. te xam nañ ne def na dara. mu ne te xam nañ ne Cheikh Moussa def na dara. loolu nag. mu ne loola. ñese bokk. mu ne ñese bokk. ñoo ko xam. ñoo ko xam. ku ca bokkul. ku ca bokkul. mënoo koo xam. mënoo koo xam. man nga caa ñaaw ndox na. man caa ñaaw ndox na wax nit yàlla. day ñaaw ci moom ndox. te xamoo fu mu jëm. xamoo fu mu mënee jàng. waaye ku mos doon. loolu si wut na la rek tam day ma la rek. ay ndaw yoo xam ne. jàng nañ nañ war a jàng. am pexe lool. am xel lool. moom seen bopp. ndaw ñu ku leen dajee te ku leen yàkkante ngeen tubaab te doo leen laaj fu ñu jógee doo leen laaj ñun tudd doo leen laaj ci suñu mbir bi te ku jàmm ngeen ca am rek keneen. loolu kay war nga xel jàngal ko moom kenn du la wax noonu nag waaye yaa koy jàngal rek te yow loolu nii sax kenn du ko topp te kat te nekk ba na tool ba ko moom kenn ne dañ na dox laal ñu ne ko waaw waaye mu ne sama dox bi dinaa ko waaj ci bàyyi. tamoon ndox bii dinaa ko waaj bi bàyyi ah dafa demoon di waalaat ba léegi ba léegi dafa kaa ngi waalaat waaye dafa wax ne toolam dundu bi sàngu bi sëngul ay yéen di fay ay soxlaam boobu moom lekk ba sa bopp naa ñoo yàlla bu mbeet yàlla bu mbeet su feebar dañ ñu leen ak yàlla yàlla bu mbeet ah yooyu yéen ñu xam ne yow ngeen moo sopp bi kon nag ñu leen sant bu baax nit ñi ci bëggoon lépp alhamdulilah maa ko dinaa am ko wax comme ça mu ne ba fii ñu wax yéen lépp lu ñu wax def nañ ko te xamu ci dara sax li ñu bëgg liggéey na xamul day gisee muy mat rek laaj ndaa yi waaye gisee muy mat rek sewal yépp mate na ba démb teel na sewal yoo xam ne liñ ko ci moom dama ñu ko ñu ko ci fatiko nañ ko rek te xamu ñu ko def maa ko dund ñu koy def mu xaw dama la laaj moo ko fi yàlla lan ñu ko war tàmbale ñu koy def mu xaw kon xëy mat na dafa tey faa koo fañ ko defee fekkoon ko dañ ko war ñu bi ayo waaye defal ngeen ko koom daal nañ ko ñu de bul de dara borom bi rek ko ko moom borom bi rek ngeen koo defal tey bu xoo naa ne ci mbir bi nañ bàyyi xel pas-pas ak yéen yi bañ ñu def dara ah bañ ñu def dara dañ fas bu baax di ñu baax lépp di yàlla kese ak dëgg kese pourquoi dañ ko bàyyi tax mu ci di seen dugg mu ci dara bi loolu waxoon nañu bañu tànn te bàyyi ñu fàccee tax soo defee na kon ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax sant juñu sëy di leen gërëm loolu ci rek sëy naa mii nga xam ne tey moo nekk suñu def tamat noo sant nañ ko gërëm nañ ko ngërëmal loo xam ne nag du nuñu gërëm ñaari yoon gërëm naa tey su ko defal nga koo xam ne gërëm naa léeg bi ñu ko gërëm nañ ko gërëm jeex ndax man ñu defal lu ñu defal ko léeg lu ñu defal tey lu mu rëy rëy defal nañu démb lu ko ndax ba mu ndaw lañ ànd ak moom pour mu yenn maa ko yendal pour ko naan maa ko naan lu ci noonu moo tax am rëdd bëgg moo tax am jëmukaay am nañ fu ne am nañ fu ne oto fa naan ba tey fa naan ci mbedd ba tey te fi ne man lay te boobu dafa ne ñu tuuti moo suñ koo soxla toujours am nañ ko lu sabata métti métti métti ñu ko xam sax moo suñu ko woon da day dimaa ay métti bi waaye ñu ko wax kon sant nañ ko gërëm nañ ko vraiment loo xam ne man caafe dara mooy suñ bunt mooy suñ loxo tamaat na ko waxoon naa ko yàgg la ko sama njoboot sama yow laa jiwoo sama njoboot loolu tam na ay bokk ay rakk ci mag waaye moom laa jiwoo kon yéen am lu baax wax dëgg yàlla bu ñu ko waxee ma nee kon ndax xam ngeen bañ naa ne léegi waaw fu mën a nekk rek xam ne ci ngeen ma nekk moom amul benn si ki ne lu mu bëgg dana fa incha allah maanaam si lu mu bëgg dana fa am incha allah. waaw ndax li bëgg lañ ko dox moo koy may daf nañ ci moom loo xam ne ku ko def sa tamit ko la bëgg am kon dana yàlla rafet ko dana yàlla rafet ko dana yàlla rafet ko dana yàlla dugal fa am dana yàlla dugal ci moom dana yàlla yàlla wax sa kàq mu jaar ko sa mu kàq noonu ñu gërëm ko lañ gërëm ay soxnaa nit ñi am nga bokk liggéey am njabootam lépp kon lii lañ ci ko mën a doon leen lañ ñëpp di leen jaaraamal salaam ak rahmatulah. Mm-hmm.